canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar as penas que levo dentro, as penas que levo dentro, para si no me mataré. A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar. A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar. Para ver os mariñeiros, para ver os mariñeiros cuando veñen de pescar. Polo mar abaixo vai o meu amor. Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña á vía do tren. A virxe do Porto Velho non deixa máis de chorar. A virxe do Porto Velho non deixa máis de chorar. Chora para vida no mar. Polo mar abaixo vai o meu amor. Polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña a vía do tren. Polo mar abaixo vai o meu amor. Polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai o meu ben. Pois baixamos a música de esta estrada en Xugueiras, que nos dá para poder recibir a un grande, a Armando Requeixo, un grande amigo e ademais catedrático de Lingua e Literatura Galega, investigador no Ramón Piller, profesor, crítico literario, bueno, grande amigo en todos de todos os. Moi boa tarde, Fernando, Armando. Moi boa tarde, Xulio, a ti e a toda a túa audiencia. Moitísimas gracias por atendernos. Moitísimos parabéns por ese novo traballo que... Ese é o meu tocayo, eh? Eso, ese novo traballo que estás publicando, bueno, que publicaste, que ademais ten moitísimo que ver coa escrita, coa literatura insólita, non? Exactamente. Efectivamente, sí, ben. Primeiramente, saudiña tamén o meu tocayo que está aí, a ese outro Armando, e que é un placer saudalo e falar con él tamén. E despois, bueno, pues respondendo o que me preguntaba sobre Xulio, efectivamente, esto de parabén, no sentido de que teño un novo filliño de papel, que se chama Literatura Insólita, e que é un libro que publiquei na Editorial Galaxia e que saiu aí agora apenas 15 días. Que ademais está tendo grande éxito na zona onde polos sitios onde te presentas. Acabamos de ver, Otoño Núñez mandounos unha reseña de que estiveches no San Froilán. Ademais, co San Froilán non é solamente festa, sino tamén presentación de libros. Sí, efectivamente, o libro, como digo, leva moi poquinhos días circulando, pero bueno, está sendo moi ben recibido. Fixemos unha presentación en Compostela, que é o sitio onde eu traballo, no Centro Ramón Piñeiro, na Universidade de Santiago de Compostela. Como vivo, bueno, pues aquí, a primeira presentación foi o 2 deste mes, e aínda nada, esta mesma semana, pois, o día 9, estive en Lugo, que tamén é a miña terra, porque eu son mindoniense de nacencia, polo tanto, lucense provincial, logo, e ali, bueno, pois pues, estiveron vos amigos, igual que en Santiago, entre eles, pois, pues, Toño Núñez, que acabas de citar. Bueno, eres ben recibido nas zonas onde te coñecen. Hombre, pero tamén por donde vai, ademais a Radio Galega tamén te chamou. Ese outro día vin a Kiko, que Novoa, que tamén te estivo aí incomodando, entre comillas. Sí, no, bueno, é un placer falar sempre cos compañeros dos medios, con vos tamén, evidentemente, e supos con Kiko Novoa, que é un amigo de Bello. E efectivamente estive no Galicia por Diante con él, parolando sobre este libro, E hoxe mesmo, por exemplo, pois estive con María Solar, no CIFAC tamén, na televisión. Exactamente, na televisión de Galicia, conversando pues tamén con motivo da aparición deste libro, que bueno, está tendo, creo, con acollida cariñosa, xa saíron comentarios, en varias entrevistas, en varios jornais, preguntándome por cosas do libro. E bueno, esto, bueno, pues a recibir moitos, digamos, moitos feedbacks positivos de que a xente parece que lle gusta, que lle resulta entretido, ameno, bueno, que reciben con ben, e é unha cosa que me causa alegría, porque os libros escríbese para que a xente, pues, o pase ben e lle agrade a lectura e teña vos anacos de frecuentación do libro, claro que sí. Bueno, nos facémonos eco de ese teu traballo, de esa presentación do libro, porque chegounos a noticia, pero que tamén nos medios de comunicación, non somente radiofónicos, sino tamén na prensa, e o Faro de Vigo tamén se fai eco de ese teu traballo, porque non sei se é por culpa da editora Galaxia ou pola parte que che corresponde, que tes amigos en todos os sitios, e entón, pois, se fanse eco. Pero gustaríanos que lle dixeran os nosos coitantes de que vai esa literatura insólita. Pois, literatura insólita é un libro, parece isto unha redundancia, pero trataré de explicarme, un libro que tamén é insólito para mí, é dicir, eu a miña vida, pois, dedícase ao mundo da literatura, pero na faceta, pois, de investigador, de crítico literario, de profesor de literatura, de analista das obras, dos textos, e este libro, pois, eu quixen facer algo distinto, algo diferente, e é un libro que poden ler perfectamente, e creo que con gusto, pois, profesores de literatura ou especialistas en literatura, pero que en principio está pensado para un público xeral, para un público transversal. Insisto, é un libro documentado, un libro rigoroso, un libro que ten información confirmada, fidedigna, que eu fui atesourando ao longo de centos e centos e centos de lecturas, pues, durante moitísimos anos, pero está pensado para que calquera persoa que nos escolte o poida ler, e o poida ler con gusto, o poida ler con agrado. Non ten por que ser un especialista en literatura. Este libro fala de temas que non son análise propiamente dos textos literarios, eso xa o fixo eu e moitos outros, claro, moitas outras obras. Eu aquí o que quixen é ver a literatura desde outros outros, desde o que o meu paisano Cunqueiro lle chamaba o envés. A él referíase ao envés da realidade, e bueno, eu aquí ao envés da literatura, dicir, achegarse á vida dos autores e as... Vaya. Parece que temos alguna incidencia, sí, técnica. Alguien nos está pisando cable. Sí, alguna incidencia técnica, digital ou chamalle X, pero foisenos de repente a voz do noso interlocutor. A verdade é que sí, é certo. O importante é que nos poida dar a coñecer ese traballo que está poñendo a vista de todos os persoas interesadas con respecto á literatura e a lingua, que bueno, pois, iba con minuciosidade falando de cousas dedicadas precisamente á escrita e as incidencias propias dos autores, non? Coido que nos vai a dar, xa o temos, veña, a cuestión técnica funciona, vamos alá, veña. Armando, alguén pisou o cable e non te deixe... No, isto, a ver, temos que dicir a verdade aos nosos escoitantes. Isto está guionizado, é tamén un feito insólito. Entran os trasnos hercianos e fan, bueno, un interludio que nos deu tempo para que pois vos tamén creara ese ambiente cos ointes, non? Escoita, bueno, como estábamos dicindo... Estabas redactándonos un bocadiño parte do interxixos do propio libro, non? Do libro, efectivamente. Estábamos a dicir, despois desta brincadeira, non? Porque se nos cortou a comunicación, que o libro é un libro para todo o público, que o pode ler igual... un rapaz de instituto que lle gusta a lectura e os libros, que un profesional liberal, pois un enxeñeiro, unha médica, un enfermeiro, pero tamén un profesional técnico, un carpinteiro, unha fontaneira, que calquera persoa que ame os libros, que teña curiosidade natural por saber como foi a vida, que cousas chamativas, que cousas rechamantes lle pasaron aos escritores, a ese xenio da literatura, para con cuestións que viviron, que moitas veces descoñecemos, ou circunstancias, peripecias, aventuras que tiveron que pasar os seus libros antes de verse publicados, ou incluso despois de publicados. Bueno, pois todo iso é o que me interesou a mí neste libro. Entón, no libro de que trato? Pois de cuestións que, claro, normalmente non se trata nunha clase de literatura, ímolo decir así. Trato, por exemplo, dos epitafios literarios. Eso é curiosísimo, non? Porque hai moitísima xente que se dedica a recoller os epitafios dos cemiterios, non? E ti resaltar algúns deles precisamente no teu libro, seguro que ten unha curiosidade especial, non? Sí, porque efectivamente hai epitafios escritores que están soterrados en distintos cemiterios do mundo e teñen epitafios que son verdadeiras obras de arte, obras de arte, ¿no? Son pequeñas, son breves, están nas súas campas, nas súas lápidas, pero son moitas veces pues, casi versos ou pequenos micro nano relatos, ¿no? Mm-hmm. Son preciosos. Yeah. Hai grandes epitafios literarios, pero tamén me interesou, por exemplo, falar sobre os escritores precoces, que empezan a escribir moi moi noviños e que fan moi ben durante toda unha vida, ou os escritores longevos, hai xente que viviu moitísimos anos, escribiu moito. Interesoume, por exemplo, tamén falar sobre as mortes novelescas, é dicir, como desapareceron moitos escritores que o fixeron de un modo tan curioso que é unha novela a súa propia morte, non? Sí. Ou, por exemplo, tamén me interesaron pois visitar o tema das traizóns póstumas, é dicir, hai moitas obras da literatura universal que admiramos todas e todos que se salvaron, casi diríamos, polos pelos, porque os escritores ao morrer moitas veces, algúns, vamos, deixaron mandado aos seus legatarios, aos seus familiares, que queimaran os manuscritos. E hai algunhas desas persoas que non lles fixeron caso, traizoáronos. E grazas a iso conservamos obras da literatura universal que senón se terían perdido. Poño un exemplo. Kafka, cando vai a morrer, díxolle ao seu amigo Max Brod, que era outro escritor, que por favor tirara todo. Se tirara todo, non habería nin o proceso, nin habería metamorfose como coñecemos, nin habería nada. Entón, quero dicir, falo das traizóns póstumas porque tamén son circunstancias que explican como chegaron a nós esas obras. Uh-huh. Falo tamén, por exemplo, das linguas curiosas, a veces imposibles nas que están escritos. Hai libros que están escritos en linguas que non coñecemos, que foron inventadas no seu momento. A mellor, por exemplo, o manuscrito Voynich, que é un texto que se escribiu no século XIV, que non sabemos ainda hoxe en que lingua está escrito. Caray. Non sabemos se é unha lingua merindia, se é unha lingua inventada, se é unha lingua mestura de linguas. Uh-huh. Non sabemos. Non sabemos moi ben nin que di ese libro. É un libro fascinante. Ainda hoxe, pois, casi un millero de anos despois, estamos investigando a ver que quere dicir aquel libro, non? Falo de como vivimos as nosas vidas, os nosos días e as nosas xeiras cruzando en todo momento coa literatura. Aínda que unha persoa que nos está escutando agora diga, bueno, eu demasiado non leo, leo algunha vez, pero moito non leo, sen darse conta, na súa vida está cruzando constantemente coa literatura. Ajá. A literatura, os escritores deron nome a estrelas, a planetas. En Santiago agora temos unha estación intermodal que se chama Daniel Castelao. Temos un aeroporto internacional en La Bacolla que se chama Rosalía de Castro. Rosalía, claro. Temos un gran hospital en Vigo que se chama Álvaro Cunqueiro. Esas son realidades que temos interiorizadas, que parece que non nos damos conta, pero que nacen da literatura. É dicir, nos todos os que nos oyen agora, todos nós convivimos coa literatura diariamente, aínda que non nos decatemos. E, bueno, dese tipo de cousas de las que falo no meu libro. Falo das illas literarias, falo dos trens, dos trens importantes, protagonistas que aparecen na literatura. Falo, eu que sei, dos paraugas na literatura, dos libros que nos que os protagonistas son paraugas. Falo do biblio running, é dicir, dos libros dos corredores, o da xente que corre nos libros. Sí. Falo dos enfados dos escritores, porque hai grandes escritores da humanidade que non se levaban nada ben entre eles, como nos ás veces con algún veciño do bloque. Bueno, pois pues, os escritores tampouco se levaban veces ben entre eles. E hai grandes liortas, grandes pelexas, pelexas de xenios da literatura universal, da humanidade, que bueno, que a mellor lemos os seus obras, pero non sabíamos que tiñan esas circunstancias perfectamente humanas, porque tiñan paixóns, e luces e sombras, como temos calquera veciño, non? Entón, aí está o insólito do teu traballo, non? Sí, que, claro, que en realidade non é unha cuestión, unha palabra demasiado literaria, pero si sí demasiado explicativa, posto que algo que pode parecer de sin importancia, sí que a ten, porque a ti a reflexas na escrita, non? Claro, efectivamente, aquí o adxetivo insólito ten ese carácter, é dicir, podría ter posto, o que parece que me pareceu que ese termo englobaba máis o que quería dicir, pero podría ter posto algo máis ou menos semellante, como literatura curiosa, literatura chamativa, rechamante, literatura singular, ou rarezas, literatura inusual, non? Porque claro, aquí trátase de todo. Eu trato, por exemplo, de cine, de literatura, é dicir, libros que falan de cine ou películas que recrearon grandes libros. Falo das matemáticas e de literatura. Houve grandes escritores que eran grandes matemáticos tamén. E falo do deporte e literatura, de libros nos que o deporte é o protagonista, ou que teñen que ver co mundo do deporte dun xeito ou do outro. Bueno, falo incluso de inteligencia artificial. O último dos artigos fala de inteligencia artificial e dos libros, que é un tema moi de moda, ¿no? Moi ben. Efectivamente. Entón, falo un pouquiño de todo. Falo, de temas moi variados que non son o que acostuma un a topar nun libro, digamos, de ensayo, de investigación. Un libro que estude a poesía de Rosalía de Castro, ou que estude a obra de Ramón Otero Pedrallo, ou que estude as obras de teatro de Shakespeare, ou o Quixote de Cervantes. Vale. O que, digamos, poñen eses textos. Muy Senón, bien. A vida deses autores e as curiosidades deses autores, as erratas que aparecen nos libros deses autores, as dedicatorias dos libros, que é un tema moi curioso, e dedicatorias moi graciosas, moi divertidas, moi diferentes. Bueno, de todas esas cousas que, se queremos dicirlo así, rodean a literatura e aos escritores. Pois moi ben. Tú xa sabes que nosotros... Porque eu supoño que Armando coñece ele en Lugo, por donde hai que está Curros Enrique e de outros igual da súa era, pois están ele en Lugo, por cerca da Plaza España. Ah, claro, bueno, o que eu quería decir, Armando, é que, a ver si temos ocasión, porque ti tamén nos visitas de vez en cando, e en alguna ocasión tamén participas con nosotros en alguna actividade na propia asociación, a ver si somos capaces de conseguilo, te chegas por aquí e podemos disfrutar dela. Pero para os nosos escoitantes, para os nosos seguidores, que saiban que se poden poñer en contacto coa Editorial Galaxia, mercar o seu libro, que van a topar eses misterios da literatura que ti descubres aí tan interesantes, e disfrutar co humor que tamén dixeche que mencionabas, e con moitísimas cousas máis que nesa literatura insólita poden atopar. Pois sí, pois se a xente que nos escoita ten interese en ler estas cousas que son, como digo, moi amenas, moi amables, moi divertidas, que se pode entender calquera, non ten que ser, xa digo, moi versado en cuestións de libros, pois é moi doado facerse co libro, tamén desde a nosa terra imá, desde Cataluña, simplemente con buscar en internet Editorial Galaxia, poñer literatura insólita Editorial Galaxia, pois así na súa web pode adquirir o libro, envíanllo pois nun tempo máis rápido, co precio, digamos, de mercado que compraría en calquera librería ou nalgúna das grandes librerías de Barcelona, porque tamén hai libro galego en varias grandes librerías de Barcelona e do resto da comunidade catalá, ¿no? Entón, sí, hai distribución aquí en Cataluña, claro que sí. Bueno, pois que saibas que tú xa sabes que xa dixemos máis dunha vez que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, vai a ter moitísimo éxito ese traballo. Pois oxalá sexa así e que o disfrutemos todos xuntos, e será un prazer pois viaxar a Barcelona cando gustedes ou cando se me chame, pois para dar a coñecer esta literatura insólita e seguir vivindo, comungando, confraternizando, sí, coas fermosas palabras e coa maravilla dos escritores e do seu mundo. Moitísimas grazas, Armando. Unha aperta grandísima e a seguir disfrutando desa comunicación que ti estás últimamente presentando por todos os sitios interesantes de Galicia. Pois moitas gracias, Armando e Xulio, pola vosa chamada. Un abrazo fraterno para vos e para toda a vosa audiencia. Ata outro momento, Armando. Outro momentiño. Veña. Pois despedimos a Armando despois de escoitar pois literatura insólita que casi nos fixo querela mercala casi agora mesmo, non? Música, queridos escoitantes. Sentir o pedal a justo